utilizare. Piesa preferată? Succesul dorit? Un zâmbet? Ție ce-ți taie respirația? Pentru un milion de români, astmul e răspunsul. Intră pe viața cu astm.ro și informează-te. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Ploile abundente au făcut ravagii în nordul țării. Aproape 50 de persoane au fost evacuate de către pompierii militari și voluntari în diferite localități din județ, iar în jur de 40 de case și 88 de subsoluri au fost inundate. Un nou cod galben de ploi torențiale, Vijeli și Grindina până mâine dimineață în 12 județe. Județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Olt, Telorman, Giurgiuș, zona de munte a județelor Prahova, Brașov, Sibiu, Alba și Hunedoara. Cantitățile de apă în aceste județe sunt mai mari, 40-50 de litri pe metru pătrat. Mai puțini șoferi și prețuri mai mari pe platformele de ride-sharing după intrarea în vigoare a ordonanței privind activitatea Uber, Bolt și Clever Taxi. La maternitatea Giulești, 4 probe pozitive de stafilococ, dar tipul găsit nu are legătură cu cel de la nou-născut. Între timp, un alt bebeluș de la Giulești a fost internat la Grigore Alexandrescu cu suspiciune de stafilococ auriu. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Zeci de case inundate, drumuri acoperite de apă și trenuri suspendate. Ploile torențiale însoțite de grindină și vânt puternic au făcut prăpăd în județele Bistrița, Năsăud, Maramureș, Timiș și Mureș. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dașbog. În ultimele 24 de ore, din cauza ploilor abundente, care au provocat scurgeri de pe versanți, viituri rapide și creșterea ale debitelor pe anumite cursuri de apă, au fost afectate 26 de localități, au fost inundate 115 case, 56 de beciuri, 372 de curți și alte 9 obiective economice sau instituții. Șuvoaiele au acoperit mai multe drumuri, iar 3 trenuri au rămas blocate în gări. DN17C și DN17D din Bistrița Năsăud și DN15 și DN15A din Mureș, precum și două drumuri județene, DJ188 din Maramureș și DJ572 din Timiș. 3 trenuri de călători, 4485 Ilva Mică-Dej, 1831 Galați-Cluj și 406 Brașov-Budapesta au fost oprite în gări. Până astăzi, la ora 10, a fost cod roșu de inundații în Maramureș și Bistrița Năsăud. Autoritățile spun că pericolul nu a trecut. Codul roșu a fost înlocuit cu unul galben, valabil până mâine la ora 14. Cel mai afectat județ a fost Bistrița Năsăud. Aproape 50 de oameni au fost evacuați din mai multe localități. Transmite Claudia Andron. Numai puțin de 182 de apeluri care anunțau în Bistrița Năsăud inundații, dar și alte situații de urgență s-au înregistrat în ultimele ore la numărul de urgență 112. De altfel, de aseară și până la această oră, sistemul RoAlert a trimis 5 alerte prin care populația era avertizată asupra fenomenelor meteo extreme care vor lovi județul. 2600 de pompieri militari și voluntari au intervenit în tot județul, ajutând populația. În total, aproape 50 de persoane au fost evacuate de către pompierii militari și voluntari în diferite localități din județ, iar în jur de 40 de case și 88 de subsoluri au fost inundate. La Bistrița continuă să plouă, iar autoritățile rămân în alertă. Din Bistrița, pentru Europa FM, Claudia Andron. În Maramureș, 60 de oameni din Vișeul de Jos au rămas izolați după ce podul de acces în localitate a fost distrus de ape. Într-o altă comună, 70 de gospodării au fost inundate, transmite Mica Jvab. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din subsoluri, alături de reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Drumul județean 188, care a fost blocat de aluvion pe o distanță de circa 100 de metri, este în acest moment deblocat. Probleme sunt și în localitatea Vișeul de Jos. Șuvoaiele de apă formate pe versanți au transportat aluvion și s-au revărsat, fiind afectate un pod, 15 podețe, drumuri comunale, străzi și ulițe. Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite. În zona subdeal din Vișeul de Jos, torenții au distrus un pod, astfel că 30 de gospodării sunt afectate, respectiv 60 de persoane au rămas izolate, neavând alte cale de acces. Până la remedierea situației, oamenii vor primi alimente, pâine și apă din partea primăriei. Mica Jvab, Europa FM. Și nu scăpăm de fenomenele extreme. Până mâine dimineața la ora 6 este în vigoare o avertizare cod galben de ploi abundente, Vijeli și Grindină în zona central-sudică a țării. Meteorologul din Mărășoiu de la ANM. Avem mai multe județe în cod galben, respectiv județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Olt, Telorman, Giurgiuș, zona de munte a județelor Prahova, Brașov, Sibiu, Alba și Hunedoara, deoarece în aceste județe, în intervalul care începe astăzi la ora 12 până pe 17 mai mâine, sunt aceleași fenomene asociate instabilității atmosferice, respectiv averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificarea vântului, vișelie, grindină, dar cantitățile de apă în aceste județe sunt mai mari, pe aer restrânse chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, a fost prelungită până duminică la ora 10 dimineața alerta meteo de ploi torențiale și izolat grindină în toată țara. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ideea de rate fixe pentru creditele prima casă. Analiștii economici resping sau ironizează varianta anunțată recent de liderul PSD. Ministrul Finanțelor susține că programul va fi modificat astfel încât costurile să fie mai mici. Evident, nimeni nu știe cum și de când, iar opoziția susține că guvernanții mint doar ca să atragă voturi și că ratele vor rămâne la fel. Mihai Bucureșteanu. După ce liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat că vrea rate fixe pentru prima casă, la scurt timp ministrul Finanțelor anunța schimbări pentru acest program. Dorința Guvernului României este aceea de a aduce mai multe îmbunătățiri programului prima casă. Băncile nu văd cu ochi buni propunerea liderului PSD. Specialiștii spun că printr-o dobândă fixă creditul prima casă va dispărea. Irina Chițu, analist financiar. Sunt și în momentul acesta în piață mai multe promoții la credite în care sunt comisioane de finanțare sau de analiză dosar zero. Sunt încă bănci care așteaptă detalii despre înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC în calculul dobânzii pentru acest tip de credit. Muguri Sărescu, guvernatorul BNR. Nici acest IRCC să nu-l așteptați că vine ca un miracol și face dreptate pentru toată lumea. Până la finalul anului trecut au fost acordate aproximativ 270.000 de garanții. Mai puțin șoferi și prețuri mai mari pe platformele de ride-sharing sunt primele efecte ale ordonanței de urgență care reglementează activitatea de transport persoane în regim de taxi. Actul normativ a intrat astăzi în vigoare, nu interzice aplicațiile de ride-sharing, dar șoferii care nu au autorizație de transport persoane pot fi mai ușor sancționați, explică Sonia Teodoriu. Ordonanța taximetriei nu scoate în afara legii aplicațiile de transport alternativ, dar rămâne la latitudinea șoferilor dacă mai ies sau nu pe traseu. Ce riscă șoferii de Uber, Bolt sau Clever, a explicat la Europa FM președintele Coaliției pentru Economia Digitală, Cătălin Codreanu. Ridicarea plăcuților de matriculare, suspendarea talonului pe o perioadă destul de lungă, 6 luni. Acestea sunt sancțiuni prevăzute încă o dată în legea taximetriei. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanța de urgență privind taximetria. În urmă cu câteva săptămâni, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați a organizat un protest amplu în București. Șoferii de taxi au reclamat ceea ce numesc concurență neloială din partea noilor companii de transport. Probele recoltate de la maternitatea Giulești au confirmat că stafilococul auriu depistat la 3 bebeluși născuți acolo provine din acel spital. Pe de altă parte, au fost găsite 4 probe pozitive de stafilococ la angajate, însă tipul depistat nu ar avea legătură cu cel de la bebeluși. E vorba de o moașă care lucra în blocul operator și 2 asistente și o infirmieră de la salonul de nou-născuți. Aceste 4 probe pozitive de la personalul medical au fost trimise la Institutul Cantacuzino. De asemenea, 4 probe sterile de apă au fost depistate neconform. Forme, precizează ministrul Sănătății Sorina Pintea. Vom reface aceste probe de apă pentru că prelevarea acestor probe presupune o tehnică deosebită, astfel încât să ne asigurăm că aceste probe nu au fost contaminate. Din punctul nostru de vedere, măsurile igienico-sanitare care au fost dispuse de către Direcția de Sănătate Publică au fost aplicate corespunzător încă de la începutul controlului. Controlul a început în data de 8 mai și dorim să verificăm și să vedem întocmai dacă angajații se fac vinovați de îmbolnăvirea micuților. Trebuie să amintim, controlul a fost realizat după ce la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu au fost internați 5 bebeluși născuți prin cezariană la maternitatea Giulești în perioada 25 martie-30 aprilie, infectați cu stafilococul auriu. Imagini revoltătoare au fost filmate la Spitalul Universitar de Urgență București. Mai multe infirmiere țipă, lovesc și vorbesc urât cu pacienții. Ne delimităm clar de atitudinea infirmierelor, este reacția conducerii spitalului. Cu amănunte Liliana Nicolae. Vivi la Imaginile au fost filmate de un alt pacient care a asistat la scenă. Cele trei infirmiere fac diverse operațiuni în jurul patului unui bolnav. Îi aranjează lenjeria sau îl schimbă. Însă limbajul folosit este revoltător. Ridică! Infirmierele țipă la pacienți, îi jignesc și îi tratează fără pic de empatie. Toată scena are loc în camera de gardă a Spitalului Universitar de Urgență București. Printr-un comunicat de presă, conducerea spitalului se delimitează de atitudinea celor trei infirmiere și scrie: Spitalul Universitar promovează o relație corectă, umană cu pacienții și nu tolerează niciun fel agresiunea fizică sau verbală. Comisia de disciplină se va întruni de urgență, va analiza situația și va dispune sancțiuni. Mai informează conducerea Spitalului Universitar din capitală. În Spania, 6 români și un spaniol au fost reținuți deja pentru mai multe infracțiuni în dosarul traficului de pește contaminat care a ajuns în România. În urma perchezițiilor realizate în 3 localități din Spania, Zaragoza, Huesca și Lerida, poliția a confiscat 4 tone de somn pescuit ilegal. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit Poliției Naționale din Spania, traficanții pescuiau cu instalații ilegale, electrocutând peștii. Apoi, peștele scos din fluviul Ebru, inclusiv din zone poluate masiv industrial, era trimis către România, Franța și Ungaria. Herman Puerte, ofițer de presă în cadrul Poliției Spaniole, explică la Europa FM care sunt infracțiunile de care sunt acuzați cei 7 reținuți, din care 6 români. Suspecții sunt acuzați de crime împotriva mediului, a sănătății publice, fraudă, falsificare de documente și constituire de grup criminal. Puteți să ne spuneți dacă suspecții vor fi trimiși în România? Asta judecătorul va decide. Poliția spaniolă dezvăluie că membrii celor trei grupări criminale descoperite vindeau inclusiv marfă stricată pe care o spălau cu soluție pe bază de clor pentru ca mirosul de pește intrat în putrefacție să nu se simtă. Între timp, în România a început urmărirea penală în acest dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Polițiștii așteaptă documente din 6 țări implicate în ancheta internațională. Amenzi pentru persoanele care nu elimină ambrozia de pe terenurile pe care le dețin este o hotărâre adoptată de Consiliul General al Primăriei Capitalei. Anul trecut a fost adoptată și o lege pentru a combate ambrozia. Cu detalii, Laura Dori. Potrivit Primăriei Capitalei, amenzile pentru cei care refuză să elimine ambrozia de pe terenurile din București este cuprinsă între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru cele juridice. Administrația de lacuri, parcuri și agrement București va lua de asemenea măsuri pentru a îndepărta ambrozia din parcurile și spațiile verzi pe care le are în administrare. Proprietarii și administratorii terenurilor infestate cu ambrozie au obligația ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să distrugă ambrozia de pe terenurile lor, după care să informeze în scris primăria sectorului pe care se află terenul infestat. În perioada 1 iulie, 15 iulie și 16-31 iulie, o comisie va verifica terenurile și va amenda proprietarii sau administratorii de teren care nu au respectat legea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Companiile din Statele Unite nu mai au voie să folosească echipamentele de telecomunicații provenite din afara țării. Președintele Trump a semnat un ordin în acest sens. Președintele Statelor Unite a instituit stare de urgență națională pentru a proteja rețelele americane de calculatoare de, citez, adversar extern. Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care împiedică în mod efectiv companiile americane să utilizeze tehnologiile străine considerate a fi periculoase pentru securitatea cibernetică. Liderul de la Casa Albă nu a specificat clar nicio companie în ordinul semnat. Cu toate acestea, analiștii sunt de părere că decizia a fost luată împotriva companiei chineze Huawei. Mai multe state, inclusiv Statele Unite ale Americii, și-au exprimat îngrijorarea că produsele companiei chineze ar putea fi folosite de guvernul Chinei pentru spionaj. În replică, Huawei a respins în repetate rânduri toate acuzațiile în acest sens. În luna aprilie, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat a declarat că administrația Donald Trump va revizui cooperarea cu națiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză pe fondul preocupărilor de securitate. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! FC Voluntari a învins-o cu 2-1 pe Concordia Chiajna după o răsturnare de scor în ultimele minute. Confruntarea codașelor ilfovene a început abrupt. Grădinarul a deschis scorul pentru oaspeți în secunda 28. În repriza secundă, Concordia a avut o bară, iar FC Voluntari a ratat mai multe ocazii, dar în cele din urmă a egalat în minutul 84 dintr-un penalti transformat de Tudorie, care a reușit apoi dubla în minutele de prelungire. Chiajna rămâne pe ultimul loc și este condamnată la retrogradare, în timp ce FC Voluntari e prima deasupra liniei și are acum 3 puncte avans față de Hermannstadt, care a remizat ieri pe teren propriu cu Dinamo 0-0. Bucureștenii au nimerit bara transversală la ultima fază și au ratat șansa de a trece pe primul loc în clasamentul play-out-ului condus de Gazmetan Mediaș. Ștefan Radu a câștigat Cupa Italiei cu Lazio Roma. Echipa lui a învins-o în finala găzduită pe Stadio Olimpico pe Atalanta cu 2-0. Golurile au fost marcate în ultimele 10 minute de Milinkovic-Savic și Corea.